Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Satripun monggo kula panjenengan sami tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken. Shalawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lanjutaken kita kaji malih tafsir khusus awat ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita pendet saking selatanipun Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Lan kita ngancik wonten ing ayat wonten ing surah Al-Mumtahanah ayat kaping pisan lan ugi kaping kalihipun. Wonten ing mriki Allah subhanahu wa ta'ala paring firman, a'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. In yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Allah subhanahu wa ta'ala baring firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang bodho iman. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a. Siraja padha ndadekake musuhku lan musuh sira kabeh kuwi dadi wali. Wali wonten ing mriki tiyang sing dipercaya, tiang ingkang dadi kanca celake menika wali utawi napa didadekake pimpinan menika ugi kawastanan wali. Kang tulkuna ilaihim bil mawaddati, sira ngabarake marang musuh-musuhku kuwi mau lan musuh-musuh sira ngengeni berita Muhammad. Ngengeni beritane Muhammad. Bil mawaddati kanthi rasa tresna. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi, padahal wong kafir kuwi mau wis do ingkar kelawan apa kang digawa dening Rasul sallallahu alaihi wasallam marang sira kabeh arupa al-haq. Kufur dumateng napa ingkang dipun beto dening Kanjeng Nabi. Lan tiyang kafir menika wau musuh-musuhipun Allah lan musuh-musuhipun tiyang mukmin menika wau yukhrijuna rasula wa iyyakum. Wus ngusir sira kabeh lan semono uga rasul nundung minggat sira kabeh lan semono uga rasul merga sira kabeh padha iman marang Gusti Allah. Tuhan sira kabeh. Rab sira kabeh. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati. Menawa sira temen wong kang metu niyakan di niatan jihad ana ing dalane ingsun lan golek ridone ingsun, aja padha nindakake kang kaya mengkono kuwi mau. Maknanipun nggih, nek temen sira kabeh kuwi iman, nek temen sira kabeh kuwi jihad nggih, ana ing dalane ingsun golek ridone ingsun, aja nindakake kang kaya mengkono kuwi mau. Nggih. Ngabarke berita ngene Rasul sallallahu alaihi wasallam marang wong kafir. Tusiruna ilaihim bil mawaddati. Nggih menika ngabarke sira kabeh ngabarke marang wong-wong kafir kuwi mau marang musuh-musuhku lan musuh sira kabeh ngengeni beritane Muhammad kanthi rasa tresna. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Lan ngerti yo ingsun kuwi ngerti apa wae kang sira delikke, apa wae kang sira batin, lan apa wae kang sira lairke. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Lan sing sapa wae wonge nindakke kang kaya mengkono kuwi mau saka sira kabeh wong kang padha iman, temen dhewekne wis sesat saka dalan kang bener. Saka dalan kang lurus. Iyathqafukum yakunu lakum a'daan. Menawa musuhku lan musuh-musuh sira kabeh kuwi mau, mboten sanes iki menika sing dimaksud wong kafir kuwi nyekel sira. Mula wong kafir kuwi mau bakalan nganggep sira kabeh kuwi dadi musuh. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Lan wong kafir kuwi mau tansah nggunakake tangane lan lisane kanggo musuhi sira kabeh kanthi ala. Wa waddu law takfurun. Lan do ngarep-arep bicarane supaya ne sira kabeh kuwi dadi wong kafir. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun naikkan Allah Subhanahu wa taala menika surah Al-Mumtahanah ayat kaping pisan lan kaping kalih. Lan kedah kula panjenengan saya mangertosi nggih Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala ngendikake ilam ayyuhal qari al-karim anna hadhihi surata al-madaniyata qad nazalat li sababin. Kedah kula panjenengan saya mangertosi menawi surah ingkang madaniyah menika surat madaniyah ateges surat ingkang mandhap wonten ing Mekah menika mandhap karana sunggalipun sebab terus menika mandhap karana sunggalipun sebab ingkang kawastanan sababun nuzul sebab kenapa kok Gusti Allah lajeng ngandhapaken surat utawi ayat punika. Wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Lan pelajaranipun menika kanthi keumuman lafat boten merga kekhususan sebab. Menawi pelajaran ingkang kula panjenengan sami pendhet menika saking kekhususan sebab, sebabipun mbok menawi sampun boten wonten. Pramila al-ibrah pelajaranipun saking ayat Al-Qur'an menika kanthi keumuman lafatipun. Boten merga kekhususan sebabipun. Wa ilaika ma rawahu muslimun fi sababi nuzuliha. Lan dumateng panjenengan menika kita aturaken riwayat saking Imam Muslim ngengeni sebab kenapa lajeng Gusti Allah menika ngandhapaken ayat punika. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala piyambake ngendikan ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana waz-Zubaira wal-Miqdad. Rasul sallallahu alaihi wasallam menika nate ngutus kula Zubair semanten ugi Miqdad. Faqala Rasul paring dawuh Uktu Raudhatakhah do mangkato menyang kebun Khah. Raudhatakhah menika kebun Khah. Menika setunggalipun maudhi'un bainahu wa bainal madinati 12 milan. Menika setunggalipun papan ingkang antaranipun papan menika kalih Madinah menika kirang langkung 12 mil. Raudah Khah punika. Fa inna biha dha'inatun imra'atun musafirah. Ana ing kono ana dha'inah. Dha'inah menika tiyang setri ingkang nembe numpak unta. Lan menika wonten mriki pun tambahi keterangan imra'atun musafirah. Wong wadon kang nembe safar. Ma'aha kitabun fakhuduhu minha. Ana ing wong wadon kuwi mau ana surat, jupuken surat kuwi saka wong wadon mau. Nah menika dawuhipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqna nuhadi khailana ay nusri'uha. Fa idza nahnu bi imra'atin faqulna ukhruji alkitaba. Ah pramila lajeng kita nggih gagi-gagi bidal. Kita napa anggenipun numpak nggih kendaraan kita menika kanthi cepet. Lan nalikanipun kita menika sampun manggi tiyang setri menika wau nggih fakulna lajeng kita aturke nggih ukhruji alkitaba. Tokno surat sing mbok gawa. Tokno surat sing mbok gawa. Faqalat lajeng tiyang setri menika wau jawab, mamai kitabun. Loh, kula mboten-mboten surat napa-napa. Nah, lajeng dipun ancam menika latukhrijannal kitaba au latulqiyannas siyab. Mbok tokke surat sing mbok gawa utawane klambimu tak buang utawi nggih kowe tak udani. Mbok tokke suratmu utawa nggih klambimu tak uculi utawi kowe tak udani. Nggih. Fa akhrajathu min iqasiha ain min dhafairi sya'ri ra'siha. Lajeng tiyang setri menika wau ngedalke surate saking gelungan rambuti. Saking gelungan rambuti. Terus didelikke teng gelungan rambut. Nah, menika lajeng didalke surate menika wau ingkang dipun maksud dening Rasul sallallahu alaihi wasallam supadosipun pendet menika. Lajeng dipun pendet fa'ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng kita beto kita aturke dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza bihi min Hatib ibni Abi Balta. Kok wonten ing surat menika kaslat saking Hatib bin Abi Balta. Ila nasin minal musyrikin min ahli Makkah. Marang wong-wong musyrik penduduk Makkah. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah menika wau yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hatib bin Abi Balta'ah menika wau ngabarke ngengeni keputusan-keputusan saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus Hatib bin Abi Balta'ah menika dadi kaya dene telik sandi. Ananging telik sandi ini wong kafir. Tiang-tiang musyrik. Penduduk Mekah. Lajeng kalih Rasulullah dipun tangkleti. Ya Hatib mahadha. Hatib. Iki apa iki? Awit Hatib menika tiang mukmin. Lan piyambake menika napa nderek Rasul wonten ing Madinah. Ya Hatib mahadha. Hatib iki apa iki? Lajeng Hatib menika wangsulan la ta'jal alayya ya Rasulullah inni kuntu imra'an mulsiqan fi Quraisyin ay kana halifan li Quraisyin wa lam yakun kursiyan. Ampun keseso duh Kanjeng Nabi, ampun keseso, nuduh kula duh Kanjeng Nabi, kula menika jaman rumiyin, menika tiang-tiang, kalebet tiang ingkang urip wonten ing sak tengah-tengahipun tiang Quraisy. Tetes kula menika nggih dadi koncone tiang-tiang Quraisy. Ananging nggih Hatib menika sanes kalebet tiang Quraisy. Wa kana man ma'aka minal muhajirina lahum qarabatun yahmuna biha ahlihim lan tiang-tiang ingkang sareng kalian panjenengan saking kalangan tiang-tiang muhajirin tiang ingkang saking Mekah hijrah teng Madinah menika niku nggadahi qarabatun nggadahi kerabat ingkang saged yahmuna biha ahlihim saged jaga keluargane ingkang wonten Mekah. Terus teng mriku terus nggadahi kerabat ingkang saged nglindungi kerabate wonten ing Mekah menika. Fa ahbabtu idza fatani dzalika minan nasabi fihim an attakhidha fihim yadan yahmuna biha qarabati. Nah, kula menika kepingin lan kula gadhahi niat merga kula nika mboten gadhahi nasab wonten ing tiang-tiang Quraisy. Pramila nggih kula kepingin supados wonten tiang ingkang saged njagi keluarga kula wonten ing Mekah. Walam af'alhu kufran wala iltidadan an dini. Kula nindakke kados ngaten mritakke napa ingkang dados keputusan-keputusan panjenengan menika niku mboten merga kufur lan mboten merga kula murtad saking agama kula. Kula tetap muslim. Kula tetap mukmin. Nah, menika ngendikanipun Hatib. Wala ridon bil kufri ba'dal Islam lan kula nindakake kados menika mboten ateges lajeng kula menika ridho dumateng kekufuran sak sampunipun kula mlebet Islam. Waqad alimtu annallaha yanzilu bihim ba'sahu. Lan kula yakin. Kula mangertosi menawi Gusti Allah bakalan ngandhapaken adzabipun dumateng tiang-tiang musyrik. Wa inna kitabi la yughni anhum minallahi syai'a. Lan sak temene napa ingkang kula serat menika mboten nggadahi pengaruh napa-napa saking keputusane Gusti Allah menika dumateng tiang-tiang Quraisy. Wa annallaha nasaraka alaihim lan kula ugi yakin nek Gusti Allah menika mesti bakalan nulung panjenengan ngalahke tiang-tiang Quraisy. Menika alasanipun Hatib bin Abi Baltah. Nah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngendikan, "Shadaqta," kowe bener. Kowe bener. Maknanipun napa ingkang dipun ngendikake wonten ing akhir menika menawi ngengeni Gusti Allah bakalan nulung menangke Rasul sallallahu alaihi wasallam nalikanipun menika nglawan tiang-tiang Quraisy lan menawi leres menawi napa ingkang dipun serat menika mboten bakalan dadosaken napa mboten wonten pengaruhipun dumateng keputusanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang Quraisy. Kuwi bener ngendikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, lajeng Umar menika nggih paring pangandikan nggih. Da'ni ya Rasulullah adribu unuqa hadzal munafik. Pun jenengan jarake kula duh Rasul kula bakalan napa kula bakalan medhot gulune wong munafik niki. Kula bakalan bacok gulune wong munafik menika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika paring sabda innahu syahida badalan. Sak temene Hatib bin Abi Baltah kuwi kalebu wong kang melu perang Badar. Wa mayudrika la'allallaha ittala'a ala ahli Badrin. Lan kowe ora ngerti menawa Gusti Allah kuwi paring rukhsah, paring keringanan ya, marang wong-wong kang melu perang Badar. Faqala Gusti Allah paring firman, i'lamu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Wis tumindak sak senengmu, temen ingsun wis paring ampunan marang sira kabeh. Fa anzalallahu azza wa jalla qaulahu, pramila lajeng Allah Subhanahu wa taala menika ngandhapaken firmanipun nggih wonten surah Al-Mumtahanah ayat sepisan kaping kalih punika. Menika larah-larahipun utawi sababun nuzulipun. Pramila lajeng Allah taala ngandhapaken, ya ayyuhalladzina amanu, I wong kang padha iman. Sapa wae wong kang padha yakin menawi Allah Subhanahu wa taala menawa Gusti Allah kuwi Rabb, menawa Rasul kuwi utusane Gusti Allah. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum, sira aja padha ndadekake musuhku lan musuh sira kabeh saka kalangan wong-wong kafir lan wong-wong musyrik. Saka kalangane wong kafir lan wong musyrik kuwi auliyaan, aulia menika maknanipun wali utawi kanca celak, utawi pimpinan, utawi auliaan, menika ansaron, wong sing nulung. Sira aja padha ndadekake wong kafir kuwi wong kang sing nulung. Maknanipun wong sing diarep-arep pitulungane. Kados ini Hatib bin Abi Balta'ah. Dados nindakke, mberitake keputusan-keputusanipun Rasul menika supados nggih keluargane wonten ing Mekah menika wonten sing jaga. Nah, menika pramila kan niate supados ndadekke wong kafir menika wau nggih wong sing nulung keluargane. Nggih. Tulquna ilaihim bil mawaddati. Nggih. Kang sira mbritakke ngengeni Rasul sallallahu alaihi wasallam kuwi kanthi rasa tresno. Ai maknanipun nggih, tusarifuna ilaihim mawaddatakum biduni ta'ammulin fi athariha ad-dharah. Nek wonten ing mriki dipun maknaaken nggih, sira kuwi napa? Tusrifuna ilaihim mawaddatakum. Sira kuwi tresno marang wong-wong kafir, wong-wong Quraisy kuwi mau tanpa ngrenungake, tanpa mikir nggih akibate kang Allah, tanpa mikir madharate kang Allah. Padahal wong kafir kuwi mau qad kafaru bima ja'akum minal haqqi. Wong kafir kuwi mau temen wis ingkar kelawan apa kang digawa dening Kanjeng Nabi, inggih menika napa? Arubi al-haq. Inggih menika agama Islam, akidahipun tiang kafir menika kan sampun ingkar. Lah kok malah wong mukmin menika nggih menika ndadosaken tiang kafir menika dados rencangipun, dados tiang sing dipercaya, dados pimpinanipun, dados tiang sing diarep-arep iso menehi pitulungan dumateng dhewekne. Nggih. Yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum. Wong kafir kuwi mau wis ngusil sira kabeh, semono uga ngusil Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai min diyarikum. Bil mudayaqah lakum hatta hajartum farina bidinikum. Ngusil Rasul lan semenuka sira kabeh saka omah-omah sira nggih menika wonten ing Mekah. Ngantos lajeng hijrah nggih merga nyelametke agamane wonten ing Madinah. Antu'minu bi rabbikum, merga sira iman marang Tuhan sira kabeh. Merga keimanan sira marang Tuhan sira kabeh. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha amaldati. Menawa sira kabeh kuwi temen wong kang gelem jihad ana ing dalane ingsun lan wong kang do golek ridhone ingsun nggih ay in kuntum kharajtum min diyarikum mujahidina fi sabili ay linusrati dini wa rasuli wa awliyai al-mu'minin wa talaban liridaya falatattakhidul kafirina awliya'a min duni tulkuna ilaihim bil mawaddah. Ay ingkung tum kharajtum menawa sira kabeh kuwi metu saka omah sira. Medal saking griyanipun saking Mekah nggih. Menika hijrah nderek hijrah nggih utawi medal saking griyanipun menika karana mujahidina fi sabili pengin jihad wonten ing mriginipun Gusti Allah pengin nulung agamanipun Allah pengin nulung rasulipun Gusti Allah lan ugi pengin nulung walinipun Allah Subhanahu wa taala boten sanes tiyang-tiyang mukmin lan karana niatan pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala fala tattakhidul kafirina awliya asiraja dadekake wong kafir kuwi dadi wali kang sira ngabarke beritane Rasul sallallahu alaihi wasallam marang wong kafir kuwi mau kanthi rasa tresna tusiruna ilaihim bil mawaddati tusiruna ilaihim bil mawaddah ay tukhfuna al mawaddata ilaihim kanthi sira ndelik-ndelik kuwi menehke rasa tresna sira marang wong kafir kuwi mau. Pinakli akhbari Rasul kanthi mritakke berita nipun Rasul sallallahu alaihi wasallam utawi keputusanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika kanthi siriyah. Kanthi ndelik-ndelik. Kanthi ndelik-ndelik. Padahal ingsun kuwi a'lamu bima akhwaitum wa ma a'lamtum. Ingsun kuwi luwih ngerti. Ingsun luwih ngerti, ingsun Gusti Allah kuwi luwih ngerti. Kelawan apa kang sira delikke lan apa kang sira lahirke. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun naikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'alhu minkum sing sapa wonge nindakke kaya mengkono kuwi mau saka sira kabeh maknanipun nggih nindakke kados napa ingkang dipun tindakke Hatib bin Abi Balta'ah menika wau. Dados ngetingalke nggih loyalitasipun lan ugi tresnanipun dumateng tiang-tiang musyrik kanthi mritakke kados ini dadi telik sandinipun tiang-tiang musyrik menika mritakke napa keputusan-keputusanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam nggih faqad dhalla sawa asabil temen dheweke wis sesat saka dalan kang bener dheweke wis kleru ai akhta'a wasatat tariqi al-ma'muni minal inhirafi dheweke wis kleru wis nyebal saka dalan kang bener. Kang dalan kuwi mau al-mufti bisalikina lahu as-sa'irina fihi ila sa'adati dunya wal akhirati ma'an. Kang dalan kuwi mau iso ndadekake wong kang mlaku ana ing kono kuwi oleh kebahagiaan donya lan akhirat. Terus dekne pun medal saking mergi ingkang leres. Iyathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Menawa wong-wong kafir, wong musyrik kuwi mau nyekel sira kabeh, sira bakalan dianggap musuh. Wayabsutu ilaikum aidiyahum. Lan wong kafir kuwi bakalan gunake tangane, bakalan gunake lisane kanthi Allah marang sira kabeh. Lan tansah ngarep-arep sira kabeh kuwi dadi wong kafir. Nah wonten ing mriki yuridu ta'ala annahum a'da'uhum a'da'ukum haqqan. Allah Ta'ala menika badhe paring pirsa nggih dumateng tiang-tiang mukmin menawi napa tiang-tiang kafir, tiang-tiang musyrik menika musuhipun ingkang nyata. Musuhipun ingkang nyata. Nek nganti nggih tiang mukmin menika kecekel nggih. Nek nanti tiang mukmin menika kecekel nggih, pramila wong kafir menika mboten bakalan nggih gagas nggih. Mboten bakalan gagas nggih. Katresnane menika wae mboten bakalan gagas omongane ingkang napa tumindake ingkang sampun mberitake ngene-ngene keputusan-keputusane Rasul menika wae. Awit pun nganggep musuh. Awit pun nganggep musuh. Lan menika mesti tansah bakalan ngupayake kanthi tangane, kanthi lisane menika kangge napa bidurbi wal qatli nggih. Kangge nggih nglarani tiyang mukmin. Nggih, saged-saged menika kangge mejahi tiyang mukmin. Nggih. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lan ringkesipun saking napa ingkang kasrat wonten ing mriki, nggih, menika diantaranipun nggih hurmatu muwalatil kafirina binusratihim wa ta'yidihim wa muwalatihim dunal muslimin. Haramipun gadai sifat loyal dumateng tiang-tiang kafir. Kanti nulung menika wau, nulungipun menika mboten nulung kok oh, niki wong kafir nembe napa nemoni kesulitan lanjeng ditulung wonten ing masalah donyanipun mboten. Ananging nulung kangge musuhi wong Islam. Menika ingkang mboten kepareng. Nek tiyang mukmin menika ngertos tiyang kafir mbutuhke nggih bantuan nggih napa pas dhewekne mboten gadahi napa-napa kangge dahar nggih kangge munju menika lajeng dipun bantu dipun biyantu menika sae. Ananging mboten entuk nulung wonten ing mriki, haramipun nulung wonten ing mriki ingkang dipun maksud nggih menika nulung kangge musuhi wong Islam. Lajeng nggih saking mriki ugi kita mangertosi nggih agengipun dosa tiyang nalikanipun yan kulu asrarul muslimina alharbiyah ila a'daihim. Agengipun dosa tiyang ingkang mbritakke rahasia-rahasianipun tiyang muslim nalikanipun perang dumateng musuh-musuhipun nggih menika tiyang kafir utawi tiyang Yahudi utawi tiyang Nasrani. Ambo'o tiang wau menika tiang ingkang nindakke sholat, tiang ingkang nindakke poso. Menika tetep dosa ni ageng sangat. Lajeng saking mriki ugi kita mangertosi bayanun annal kafirina la yarhamunal mu'minina mata tamakanu minhu. Wonten ing ayat menika wonten keterangan menawi tiang kafir menika mboten bakalan menehi rahmat dumateng tiang-tiang mukmin nek nggadahi kesempatan napa nggadahi kuwasa dumateng tiang mukmin. Menika kedah kita mangertosi. Allah sampun beritake, Allah sampun ngabaraken ngantos mengaten. Nek ngantos tiang kafir menika nggadahi kekuasaan dumateng tiang mukmin, niku mboten bakalan paring rahmat dumateng tiang mukmin. Ya, mereka sunggalipun pepesten dipun nas wonten ing mriki nggih li annakulubahum amya la ya'rifuna ma'rufan wala munkaran. Awit atinipun tiyang kafir menika kan pun wuta mboten saged ngerti pundi ingkang ma'ruf mboten saged ngerti pundi ingkang mungkar wadzalika lidulumatil kufri fi nufusihim bi adami muraqabatillahi ta'ala. Mekaten menika awit saking nggih petengipun kekufuran wonten ing jiwa-jiwanipun tiang kafir menika wau awit mboten rumangsa dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. li'annahum la ya'rifuna wa la yu'minuna bima indahu min na'imin li awliyaihi wa la bima ladaihi min nakalin wa adzabin li'adabihi. Awit yang kafir menika wau ugi mboten ngrumangsani nggih. Napa mboten ngrumaosi nggih, mboten ngimani napa nek kancane niku nek pun bantu nggih kudu dimulyakke. Nggih. Kudu di napa kudu dibales. Ya. Nek niki niku sing dianggap kanca menika agamane beda nggih pun dipun anggap beda. Terus tiang kafir nggih menika nggih nek nggadahi kuasa dumateng tiang mukmin. Tiang kafir menika nek nggadahi kuasa dumateng tiang mukmin menika nggih boten nggih bakalan paring rahmat dumateng tiang mukmin. Bakalan gunakake kesempatan menika nggih kangge giles wong mukmin. Nah, menika pepesten saking Allah Subhanahu wa taala ada dasar ayat punika. Saking mriku kula panjenengan saya mangertosi bayanu fadli ahli Badrin ridwanullahi taala alaihim ajmain. Saking mriki kita mangertosi kautamen nggih saking tiang-tiang ingkang nderek perang Badar. Mugi Allah taala paring ridho dumateng sedantenipun. Lajeng saking mriki ugi kula panjenengan sami mangertosi masru'iyatu qabuli udri shadiqina shalihina. Nggih. Dipun syariataken nggih idza'athura ahaduhum istihadan minhu fa akhta'a. Saking mriki kula panjenengan sami mangertosi nggih dipun syariataken kula panjenengan sami menika saged nampi udhuripun tiang-tiang ingkang jujur. Udhuripun tiang-tiang ingkang saleh nalikanipun piyambake menika kelentu anggenipun istihad nggih pramila kula panjenengan sami kedah nampi udhuripun nek piyambake menika nggih dipun kenal tiang ingkang jujur tiang ingkang saleh nggih. Nah Bapak Ibu para pamirsa radhi muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah taala mekaten nggih sekedhe ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika insyaallah nggih mugi-mugi wonten manfaatipun khususipun dumateng kawula pribadi semanten ugi dumateng nggih Bapak Ibu sedaya wonten kelentunipun atur kita nyuwun pangapunten wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 77553311193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sinar.